warto zainteresować się nimi już teraz, bo w salonach Toyoty trwają właśnie wyprzedaże. Korzyści sięgają nawet 26 tysięcy złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Policyjny pościg za mężczyzną w BMW staranował radiowóz, dwóch funkcjonariuszy jest rannych. Kaucja wpłacona, poseł PiS Dariusz Matecki może wyjść z aresztu jeszcze w tej godzinie. Kolejne szczegóły dotyczące pogrzebu papieża ujawnia Watykan, znaje nasz korespondent. Trwa policyjna obława na Mazowszu. Poszukiwany jest 30-letni mężczyzna, który ucieka samochodem marki BMW. Do przysłuchy ściągnięto funkcjonariuszy z wielu jednostek. Rano podczas próby zatrzymania auta 30-latek staranował policyjny radiowóz. Dwóch policjantów zostało rannych, mówi rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji Katarzyna Kucharska. Zarówno policjant, który doznał potłuczeń, jak i policjant z raną nogi zostali przewiezieni do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trwa obława za poszukiwanym mężczyzną, a na miejscu policjanci z Wydziału Kontroli wyjaśniają dokładny przebieg zdarzenia. Pościg trwa, na drogach są policyjne posterunki, ale nie ma blokad. Jeszcze przed 17 z aresztu w Radomiu może wyjść poseł PiS Dariusz Matecki. Około 15 prokurator przyjął poręczenie majątkowe od jego matki, informuje prokuratura krajowa. Prokurator wysłał teraz nakaz uwolnienia polityka. Wpłata kaucji oznacza, że w przyszłym tygodniu nie odbędzie się rozprawa sądu, który miał skierować wniosek o przedłużenie aresztu wobec posła PiS. Piotr Scha podwołany z funkcji rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. To decyzja ministra sprawiedliwości. Adam Bodnar uzasadnia ją licznymi sprawami dyscyplinarnymi wobec Piotra Schaba oraz wątpliwościami co do jego bezstronności. Lista zastrzeżeń wobec sędziego jest bardzo długa, mówi wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. To są sprawy karne, dyscyplinarne, wyroki mobbingowe. No i minister nie może tu zostać zakładnikiem przepisu, który został sformułowany, wydaje się, naprawdę w sposób celowy i dla ochrony tych rzeczników, tylko po prostu minister musi działać i stosując taką analogię znaną w doktrynie, w sposób, wydaje się, nie budzący jakichkolwiek wątpliwości. No może poza środowiskiem polityków PiS-u, kolegów pana sędziego Schaba, ta decyzja nie budzi żadnych wątpliwości. Piotr Schab jest jednym z najbardziej znanych sędziów z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Był prezesem sądów apelacyjnego i okręgowego w Warszawie. W mediach głośna była sprawa, że mimo prawomocnego postanowienia sądu nie dopuścił do orzekania sędziego Igora Tulei. Co najmniej 130 delegacji zagranicznych potwierdziło obecność na pogrzebie papieża Franciszka. Będzie wśród nich około 50 przywódców państw i 10 panujących monarchów. Polskę będzie reprezentować prezydent Andrzej Duda. Uroczystości pogrzebowe papieża rozpoczną się jutro o 10 na placu Świętego Piotra. Rzecznik Watykanu ujawnił kolejne szczegóły dotyczące jutrzejszego pogrzebu papieża. Zaskoczeniem jest tempo, w jakim trumna z ciałem Franciszka ma zostać przewieziona z Watykanu do miejsca pochówku. Szczegóły zna Piotr Piętka. Trasa z Watykanu do rzymskiej bazyliki Matki Boskiej Większej to mniej więcej 6 kilometrów. Wcześniej informowano, że samochód, na którym po mszy żałobnej zostanie umieszczona trumna ze zmarłym papieżem, będzie pokonywać tę trasę tempem spacerowym. Dziś rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej powiedział, że będzie to trwało około pół godziny według obliczeń włoskich służb bezpieczeństwa. Tylko do 19:00 wierni i turyści będą mogli wchodzić do bazyliki Świętego Piotra. Potem drzwi świątyni zostaną zamknięte, a ceremonia uroczystego zapieczętowania trumny będzie miała charakter prywatny bez udziału mediów. Podobnie będzie jutro w Bazylice Matki Boskiej Większej w momencie złożenia trumny do grobu. Rzecznik Watykanu potwierdził porządek, w jakim jutro na placu Świętego Piotra usiądą państwowe delegacje. Najpierw Argentyna, potem Włochy, monarchowie, a następnie przywódcy państw usiądą w porządku alfabetu francuskiego. Piotr Piętka, Polskie Radio Rzym. Uczniowie ostatnich klas liceów i techników zakończyli rok szkolny, odebrali świadectwa ukończenia szkoły i przygotowują się do matur. Rozmawiała z nimi Martyna Szymczakowska. Ostatni dzień w roli uczniów był dla nich wyjątkowy. Na pewno będę tęsknić za moim panem cudownym od hiszpańskiego. Myślę, że relacje, które zawiązaliśmy, zostaną z nami do końca. Jest za czym tęsknić, ale wiele też wynosimy z tej szkoły. W 9. Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie świadectwo ukończenia szkoły odebrało dzisiaj 260 uczennic i uczniów. A jak przekonuje wicedyrektorka liceum, Lucyna Kępisty, to szczególny dzień dla całej szkoły. Bardzo wszyscy przeżywają, bardzo dużo jest emocji. Łzy nawet się pojawiły, ale myślę, że to jest taki kolejny etap. Absolwenci wrócą do szkół po majówce, 5 maja. Wtedy rozpoczną się tegoroczne matury. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16, a zatem czas na sport w Trójce. Norbert Michalak w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry i to nie był dobry dzień dla polskich tenisistów w Madrycie. Najpierw z turnieju w stolicy Hiszpanii odpadł Hubert Hurkacz, a potem Magdalinet. W drugiej rundzie Hurkacz przegrał z Francuzem Benjaminem Bonzim 4-6-5-7, a Linet z Greczynką Marią Sakkari 6-7-3-6. Wczoraj do trzeciej rundy awansowały Iga Świątek i Magdalena French. W drugiej rundzie będzie grał jeszcze Kamil Majszak, tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego. W głównej drabince zagra w zastępstwie za Carlosa Alcaraza. Hiszpan wycofał się z powodu kontuzji. Ze spraw piłkarskich początek 30. kolejki Ekstraklasy. Interesująco zapowiada się mecz lidera Rakowa Częstochowa z broniącym się przed spadkiem Śląskiem Wrocław. Mimo że Raków jest faworytem, to trener Marek Papszun przestrzega przed zbytnim optymizmem. Śląsk jest w bardzo dobrym momencie, mimo tego, że przegrał ostatnie spotkanie, to bodajże w poprzednich 5 punktował. No to jest świetna statystyka, taki mental tej drużyny na pewno jest na bardzo wysokim poziomie dzisiaj, bo oni to miejsce opuścili, a już tam 2 punkciki do wyjścia ze strefy, to wystarczy wygrać z Rakowem i jesteś nad kreską i z tej strefy wychodzisz. Początek meczu Raków-Śląsk o 20.30. Wcześniej o 18.00 w Niepołomicach Puszcza podejmie Pogoń Szczecin. Powody do zadowolenia może mieć żużlowiec Patryk Dudek. Zawodnik Presto Toruń otrzymał dziką kartę i wystartuje w Grand Prix na PGE Narodowym w Warszawie. Rezerwowymi zawodnikami będą Mateusz Cierniak i Bartłomiej Kowalski. Stałe miejsce w cyklu mają broniący tytuł Bartosz Zmarzlik i Dominik Kubera. Ponownie o sporcie za godzinę. Dziś dość pochmurno i deszczowo, zapowiadane są burze i porywy wiatru. Wciąż obowiązują ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami na Dolnym Śląsku. Tam też jutro w nocy przymrozki do -3 stopni. Nocna pogoda na tyle niespokojna, że lokalnie niewykluczony jest nawet grad. Za to sobota i niedziela słoneczne i bez opadów. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 16 jest piątek, 25 dzień kwietnia. Michał Jędrkowiak przygotował dzisiejszą popołudniową audycję Zapraszamy do Trójki. Olga Szućko ją realizuje. Daniel 22,7 Trójek Leśniewski. Wiadomo, jakie ma zadanie, o ile szanowni zechcą dać mu to zajęcie oczywiście i będą tłumnie telefonować. A ja nazywam się Aneta Aftoniuk i przedstawię dziś Państwu wyniki pracy naszego zespołu Redakcji Aktualności. Gotowi? Słuchają Państwo Trójki, a w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki powiemy o tym, czy Chrobry, pierwszy król Polski, rządził twardą ręką, a Bartek Bielecki, który jest w Gnieźnie, zapowiedział nawet ugryzienie Wojciecha. Myślę, że warto zostać z nami, żeby być tego świadkiem. Dziś jest też Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. Przejdziemy się z Pawłem Turskim na najgłośniejszy przystanek autobusowy w Warszawie, ale powiemy też o ciszy. Karolina Gonet sprawdziła, co od dziś będą robić maturzyści, no bo już na pewno nie chodzić do szkoły. I zapytam też w dzisiejszej popołudniówce z okazji Dnia Lekarza Weterynarii, który właśnie dziś przypada, czy takim lekarzem zostaje się tylko z miłości do zwierząt? To wszystko i jeszcze więcej. Wszak o każdej pełnej godzinie serwisy informacyjne z najświeższymi wiadomościami na naszej antenie do 19. Startujemy. To była nasza piosenka dnia w piątek. Proszę Państwa, czy Chrobry rządził twardą ręką? To się zaraz wszystko wyjaśni. W popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, ponieważ w Gnieźnie trwają obchody tysięcznej rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Zjechali się tam posłowie, senatorowie, ministrowie, a także prezydent. I przenośmy się teraz, w tej chwili właśnie robię pstryk, i się przenosimy na dziedziniec Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, gdzie czeka Bartosz Bielecki. Bartek, cześć, dzień dobry. Czy ty widziałeś już Chrobrego? Czy on się gdzieś tam przechadza? Dzień dobry. przechadzał, powiem ci więcej, widziałem nawet dwóch chrobrych. Pierwszego widziałem wczoraj w katedrze, był to Olivier z liceum, pierwszego liceum ogólnokształcącego w Gnieźnie, który odgrywał rolę króla Bolesława Chrobrego podczas wspaniałej, naprawdę bardzo fajnie przygotowanej inscenizacji przez setkę uczniów z tego liceum, które zresztą znajduje się po mojej prawej stronie aktualnie. A drugiego Chrobrego widziałem dzisiaj na dworcu głównym w Gnieźnie. To już był dorosły mężczyzna, ale miał na sobie koronę, miał płaszcz i też wcielał się w rolę naszego króla. Także jeśli pytasz, czy widziałem Chrobrego, owszem, widziałem całych dwóch królów Bolesławów Chrobrych. Zazdroszczę ci tego, przyznaję się szczerze. Powiedz jeszcze w takim razie, czy Gniezno jest zaszczycone, że na ten jeden dzień stało się znowu stolicą? Zależy, jak na to spojrzeć, bo osoby, które mieszkają w Warszawie, wiedzą, że życie w stolicy ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony jest tutaj spore zamieszanie. Są zamknięte ulice, są utrudnienia, o których też opowiadaliśmy Państwu w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jak na przykład słynne już zamknięte wiaty śmietnikowe na osiedlu Tysiąclecia. Ale z drugiej strony na każdym kroku czuć, że dzieje się coś ważnego. No wczoraj widzieliśmy koszenie traw, odmalowywanie pasów i takie ogólne, nazwałbym je pozytywne napięcie związane z tym wydarzeniem. Dzisiaj te utrudnienia też dały się odczuć, ale już niedługo powinny ustępować. Co chwila też słyszymy sygnały policyjne oznajmiające nam, że przejeżdża ktoś ważny, że marszałkowie, posłowie, senatorowie, prezydenci, a dokładnie jeden prezydent, Andrzej Duda, albo i też prezydent Gniezna, więc też w sumie dwóch, przejeżdżają, przemieszczają się, opuszczają to miasto. Także jest z jednej strony taka zaduma, jest takie poruszenie, no ale z drugiej strony są te trudności, o których wspomniałem. No właśnie, stolica ma swoje prawa, król ma swoje prawa, ale także swoje wymagania, które nakłada na niego korona. Ja się zastanawiam, czy któryś z obecnych w Gnieźnie gości miałby chrapkę na koronę i w ogóle jakie cechy trzeba spełniać, żeby być królem? Czy Chrobry na przykład rządził twardą ręką? Jak się dowiedziałem dzisiaj, Chrobry rządził twardą ręką, ale to nie było nic nadzwyczajnego w tamtym czasie. A jak twardą? No, z naszych dzisiejszych standardów bardzo twardą i nie chcielibyśmy mieć takiego króla, który, jak Państwo zaraz się dowiedzą, i potrafił co nieco wybić swoim poddanym i potrafił wyłupywać oczy, chociaż też czytałem taką relację, że z jednej strony oślepił swoje rodzeństwo, ale to i tak było łaskawe, bo nie zamordował swojego rodzeństwa, więc zależy jak na to spojrzeć. A wracając do Twojego pytania, ja myślę, że każdy polityk chciałby być takim królem, bo król wtedy mógł bardzo dużo, właściwie mógł prawie wszystko. Wróćmy może do Bolesława. Jak dzisiaj usłyszałem, nie był wizjonerem, ale konsekwentnie po prostu realizował to, co było w jego interesie. O pierwszym polskim władcy opowiada więcej dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego, Michał Bogacki. Jak wyglądał? Jedno źródło ruskie, które powstało 100 lat po śmierci Bolesława Chrobrego, mówi, że był gruby, że był tak gruby w 1018 roku, że nie mógł się sam wspiąć na konia. Czy tak było naprawdę? Tego nie wiemy. Autor tego źródła nie darzy go specjalną sympatią, wręcz przeciwnie. Źródła niemieckie, tu przede wszystkim biskup niemiecki Titmar z Merseburga, który opisuje dość szczegółowo, jak na owe czasy, te wojny polsko-niemieckie, też specjalną sympatią go nie darzy, ale zwraca uwagę na jeden szczegół, że był głęboko wierzący, bo na przykład kazał wybijać zęby za niedotrzymywanie postów. No. Dyrektor Bogacki dodaje też, że gdyby Chrobry nie był stanowczy, konsekwentny i okrutny, to po prostu w tamtym świecie nikt by się z nim nie liczył. No ale aż tak? Gruby, brutalny, wyłupywał oczy i jeszcze wybijał zęby za nieprzestrzeganie postów? To jest jakiś koszmar, a nie taki wspaniały pierwszy król Polski, jakiego mamy przez cały czas z tyłu głowy, z lekcji historii. No powiem ci, że zmieniłeś moją optykę w sprawie Chrobrego. Chyba bym wolała tych dwóch, których ty spotkałeś, niż tego prawdziwego. Ale powiedz Bartek, jak mieszkańcy Gniezna funkcjonują w okolicznościach tej rocznicy? Czy te obchody w związku z tym, że politycy wyjeżdżają z pierwszej stolicy Polski, już się domykają, czy jeszcze coś jest w planach? Mieszkańcy przede wszystkim Chrobrego się cały czas nie wypierają w przeciwieństwie do ciebie, a tych pomysłów mniej lub bardziej standardowych jest naprawdę sporo, dlatego teraz zabiorę Państwa na dworzec. Z 5-minutowym opóźnieniem po 10:00 na peron pierwszy wjechał pojazd koronacyjny Kolei Wielkopolskich. Widzimy na nim podobizny 5 królów koronowanych właśnie tutaj w Gnieźnie. A tak, witali go mieszkańcy. Widzę takie emocje, że nawet taniec się pojawił na dworcu. Po prostu jedyne, co robiliśmy przez najbliższe pół godziny, no to jazda. Trzeba się wyszaleć już. Czyli jechałyście już tym pociągiem? Tak. Tak. No i jak było? Jak w pociągu. Było jakieś przedstawienie jeszcze w pociągu i uważam, że było mega ciekawie. Opowiadali historię właśnie koronacji Bolesława. Ja jeżdżę tymi pociągami, także to dla mnie nie jest nowość. Ja bardzo często jeżdżę pociągami. Teraz będzie pani z królami jeździć. Tak, no jestem dumna. Cieszę się bardzo. No, atrakcyjne wydarzenie historyczne i na pewno zapisze się tutaj na kartach Gniezna. Ostatnie dni to tak naprawdę dopiero początek obchodów tysiąclecia Korony Polskiej tutaj w Gnieźnie. Jutro w samym centrum jarmark świętego Wojciecha, na którym będzie można skosztować trochę słodkości. Wspomniałaś, że będziemy jeść Wojciecha. Nie, Wojciecha jeszcze nie będziemy. No jak ale to? Będziemy jeść Wojcieciacho. Ono przypomina trochę pastora u biskupi i jest całkiem słodkie, chociaż twarde. Trzeba mieć niewybite przez króla dobre zęby, żeby je ugryźć, ale jest naprawdę smaczne. Zostańmy przy kulinarniach. Ale czy przywieziesz kawałek? Przywieziesz kawałek? Muszę się tutaj oczywiście całą torbę przywiozę. Dziękuję. Wojcieciacha. Proszę bardzo. 8 czerwca z kolei uczta króla, czyli strawa piastowska. Będziemy mogli zjeść to, co nasi piastowscy przodkowie jedli 1000 lat temu. A punktem kulminacyjnym będzie widowisko, o którym opowiada wicedyrektorka Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie, Marta Pacak. Największa nasza impreza to od 18 do 20 lipca. To jest Festiwal Kultury Słowiańskiej Koronacja Królewska. Koronacja Królewska zawsze gromadzi jakieś w ciągu tych 2-3 dni 12 tysięcy osób. Wiemy, że w tym roku więcej na pewno będzie. Też będą koncerty, będzie specjalny spektakl, który będzie pokazywał tak naprawdę koronację Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Na obchody miasto wydało kilka milionów złotych, ale prezydent Gniezna Michał Powałowski liczy, że zaplanowane wydarzenia ściągną do miasta przyjezdnych. Bo liczymy na to, że też zbudujemy solidną markę turystyczną Gniezna i w kolejnych latach też ten ruch turystyczny będzie większy, aniżeli był do tej pory. Obchody potrwają do grudnia, kiedy mieszkańcy Gniezna będą świętować rocznicę koronacji Mieszka II. Pamiętajmy, że rok 1025 to nie tylko Bolesław Chrobry, ale też Mieszko II. No właśnie, narobiłeś mi apetytu tym gryzieniem Wojciecha i zepsułeś całą niespodziankę, że jednak to nie jest gryzienie Wojciecha, tylko jakiegoś tam twardego ciasteczka. Teraz jeszcze powiedziałeś o tym, że będzie uczta taka królewska. No ciekawa jestem, czy aby na przykład wegańska. Ale sądząc po tym, że Chrobry gruby, to chyba nie bardzo. No cóż, zobaczmy to. Nie bardzo. Zobaczymy to. Bardzo ci dziękuję, Bartek, za tę relację wspaniałą i za to naprawdę chylę czoła, że dwóch chrobrych widziałeś i mam nadzieję, że przynajmniej mrugnąłeś do nich okiem albo pomachałeś w naszym imieniu. Mam nadzieję, że łaska królewska będzie z nami. No i co? Zapraszamy do Gniezna. Oby była. Bardzo ci dziękuję. Bartosz Bielecki z dziedzińca Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Flame.

Rośnie liczba zagranicznych studentów w Stanach Zjednoczonych. W zeszłym roku akademickim tamtejsze uczelnie odnotowały rekordową liczbę zagranicznych studentów – 1 100 000. A dane z tegorocznych ankiet wskazują, że rekord dopiero przed nami. Zagraniczni studenci już stanowią 6% wszystkich żaków w USA, mówi Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bardzo często są to kierunki techniczne. Kończąc uczelnie amerykańskie, dużo łatwiej jest znaleźć pracę w Dolinie Krzemowej. To może być ten magnes. Lekcja dla Polski z tego powinna być taka, że też powinniśmy myśleć o tym dokładnie w ten sam sposób, czyli łożyć środki na naukę, na badania i rozwój, na połączenie tych systemów również z zapleczem biznesowym, żebyśmy my mogli przyciągać z kolei świetnych młodych ludzi. Ponad połowa zagranicznych studentów wybiera za oceanem kierunki związane z nowymi technologiami. Zostało tylko kilka dni na rozliczenie się z fiskusem. PIT za zeszły rok trzeba złożyć do końca kwietnia. Przed majówką godziny pracy urzędów skarbowych nie będą wydłużane. Dłużej będzie natomiast pracować infolinia. Od 8 do 18 w dni robocze, a jutro w sobotę od 8 do 13. A numer telefonu to 22 330 0330. A urzędnicy zachęcają do rozliczenia przez internet. Na koniec klasyka, waluty i giełda. Dolar kosztuje 3,75, euro jest po 4,27, frank kosztuje 4,53, funt jest po równe 5 zł. A giełda? WIG20 dzisiaj drugi dzień z rzędu nie bierze jeńców i tuż przed zamknięciem rośnie o ponad 3%. W nocy na południu deszczowo. Suma opadów wyniesie tam do 15 litrów na metr kwadratowy. Natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie przeważnie małe i ma nie padać deszcz. Za to śnieg wysoko w Karpatach może napadać nawet 5 cm. Temperatura od minus 2 stopni na północy przez 1 stopień w centrum do 6 na południowym wschodzie. Tight. Słuchają Państwo o popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki w piątek, 25 kwietnia. I zabieramy się za robotę. Dosłownie. Kierowcy, akademicy, dekarze, elektrycy, opiekunowie osób starszych i psychologowie. To między innymi ich najbardziej brakuje na rynku pracy. Są bowiem takie branże, które szczególnie cierpią na niedobór kadr. Powodów jest wiele, ale głównie to demografia i zmiana oczekiwań wśród młodych ludzi. I problem w jakimś stopniu może rozwiązać mądra polityka migracyjna, tylko że ta obecna w ogóle nie bierze tego pod uwagę. Materiał Kuby Witkowskiego. Dla kierowcy ciężarówki szoferka to jego dom. Firaneczka na górze przy szybie, tutaj jakiś proporczyk na środku, tu jakieś tam proporczyki z boku. A do tego pełna lodówka, no i turystyczny zestaw kuchenno-wypoczynkowy. Taki kierowca jest bowiem jak marynarz, w drodze przez kilka tygodni. Nie dziwi więc, że chętnych do zawodu brak. Średnia wieku zatrudnianych kierowców zbliża się już w Polsce do 50. Maciej Wroński, szef Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Ci ludzie w naturalny sposób będą odchodzili z zawodu i odchodzą. W branży brakuje od 100 do 150 tysięcy kierowców. I generalnie taką idealną sytuacją to jest 1,5 kierowcy na jeden samochód ciężarowy, na jeden ciągnik siodłowy. Dziś ten współczynnik waha się między 0,9 a 1,2. W dużej mierze wynika to z charakterystyki tej pracy. Młodzież dzisiaj nie chce pracować w zawodach, które wymagają wysiłku, związane są z pewnymi wyrzeczeniami. Zupełnie inny problem mają uczelnie. Mało kto, zwłaszcza w innowacyjnych dziedzinach, chce robić karierę naukową za tak niskie pieniądze. Stajemy przed takim problemem, że pensja obsługi technicznej, na przykład personelu sprzątającego, niebezpiecznie zbliża się do pensji asystenta. Profesor Krzysztof Mędrok, prorektor krakowskiej AGH. Co powoduje, że młodzi ludzie, którzy nawet mają pasję naukową, nie chcą zostać na uczelni, ponieważ muszą utrzymać za coś rodzinę i idą do przemysłu. Są dobrzy, przemysł ich z przyjemnością zatrudni. Niestety branż, w których brakuje pracowników, jest mnóstwo. Kto więc jeszcze może liczyć na pracę od tak? Lekarze, elektrycy, elektromechanicy, murarze, tyngarze i tym podobne. Agnieszka Ciećwierz, ekspertka do spraw rynku pracy z Zygmunt Polska. Na pewno sektor medyczno-opiekuńczy, czyli nie tylko lekarze, ale też opiekunowie osób starszych lub niepełnosprawnych, no i też oczywiście psycholodzy i psychoterapeuci. Oczywiście specjaliści IT, ale to, co jest ciekawe, to również bardzo dużo pracowników fizycznych, czyli pracowników produkcyjnych i magazynowych też bardzo mocno brakuje. W cenie są też pracownicy biegli w finansach i księgowości, ale też chętni do włożenia munduru, na przykład policyjnego. Jak sobie w takiej sytuacji radzą pracodawcy? Przebranżawienie w ramach organizacji danego pracownika oraz rozwój kompetencji, które już pracownicy mają. W takich branżach jak transport jeszcze do niedawna dużym wsparciem był napływ migrantów. Praktycznie ta rekrutacja spoza Unii Europejskiej się skończyła, bo jeszcze rok temu było ich prawie 170 tysięcy, w tej chwili mamy 150 tysięcy. Wszystko przez ograniczenie migracji, a jak wskazują pracodawcy, mądra polityka w tym zakresie to dziś konieczność i jedyna skuteczna odpowiedź na katastrofę demograficzną i zmiany społeczne w Polsce. Napływ pracowników zza wschodniej granicy mocno osłabł. Pracodawcy chętnie sięgają więc po pracowników z Filipin, Zimbabwe czy z Indii. Decydują tutaj kwestie kulturowo-religijne, znajomość języka angielskiego, ale i etos pracy czy doświadczenie z innych pokrewnych Polsce rynków pracy. Picking the pieces of my soul about the floor. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i mówiliśmy już dzisiaj o tym, że w Gnieźnie obchodzimy 1000. rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego i przy tej okazji okazało się, że Bolesław Chrobry był gruby, brutalny, wyłupywał oczy i wybijał zęby za nieprzestrzeganie postu. Pani redaktor, po tym, co pani usłyszała o Bolesławie Chrobrym, to podejrzewam, że pokłady sympatii, jakie pani miała w stosunku do naszego króla, jakby trochę stopniały. Ja je trochę odbuduję. Otóż fama głosi, że Bolesław Chrobry był dobrym wędkarzem, miał najdłuższą w Polsce wędkę i łowił największe ryby. Proszę się tego trzymać. No, to jest argument. Zdecydowanie, panie Adamie. To co państwo na to? Czy to wystarczy, żeby uznać Bolesława Chrobrego za też świetnego faceta i świetnego człowieka? No bo to, że był wielkim królem Polski, no to przecież wiemy. O czym jeszcze dzisiaj powiemy w Zapraszamy do Trójki? No między innymi o tym, że dziś jest, proszę państwa, Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. 20 schodów nas dzieli od przystanku. Jeszcze mnie słyszysz? Ale słyszysz jeszcze? No tak, średnio. Słyszą państwo? Słyszą? To Paweł Turski, który zabierze nas na najgłośniejszy przystanek autobusowy w Warszawie. To już wkrótce. Za wysoki próg. Tyle razy to słyszałem z obcych ust. Podświadomości klucz to nie siła mięśni, buduje ten mur. Trzeźwo kroki stawię, nie próbuj iść na skrót. Sama wiesz, że czasem szkoda słów. Nie to nie zabawa, żelazo trzeba kuć. Co miałeś robić, rób, nie czekaj już na cud. Czasem myślę, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie boję się porzuceń. To dlatego czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czeka mnie cud. Do mnie on nie przyjdzie już. Każdy przydział ma, dlatego mam cię tu. O, bo ty zawsze, kiedy nie wiem, to podpowiesz. Mógłbym pewnie już napisać o tym powieść. Niemal każda z tych piosenek jest o tobie. O tobie, o tobie. Czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. Czasem myślę, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie boję się porzuceń. To dlatego czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. Jest za 10 minut godzina 17. Przenosimy się w Trójce do Watykanu, bo co najmniej 200 tysięcy osób weźmie jutro udział w pogrzebie papieża Franciszka. Będą nie tylko prezydenci, monarchowie, ale też osoby ubogie w kryzysie bezdomności czy więźniowie. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry. Przed Bazyliką Świętego Piotra od środy gromadzą się tłumy pielgrzymów. Mówiliśmy o tym w naszych audycjach. Trwają przygotowania do ceremonii pogrzebowej. Powiedz proszę, jak wyglądają te przygotowania i czy wiadomo, jak dokładnie będzie przebiegała uroczystość? No w tej chwili na placu Świętego Piotra i w ulicach do niego prowadzących przybywa zabezpieczeń w postaci mnożących się tutaj cały czas barierek. Zamykane są kolejne ulice. Gotowe są także telebimy i zwyżki dla dziennikarzy. Być może Państwo teraz słyszą, trwa próba dźwięku. Na miejscu jest coraz więcej policji, wojska, wolontariuszy i ratowników medycznych, a uroczystości rozpoczną się jutro o godzinie 10. Msza na placu Świętego Piotra może potrwać około 2 godzin. Po niej w stronę Bazyliki Matki Boskiej Większej wyruszy kondukt z trumną papieża. I to właśnie ten moment przejazdu ulicami Rzymu był owiany dotychczas największą tajemnicą. I więcej szczegółów na ten temat zdradził dziś Matteo Bruni, rzecznik Watykanu. Kondukt wyruszy nie z placu Świętego Piotra, ale przez boczną bramę Watykanu Perugino. Trasa liczy około 6 km. Trumna będzie widoczna przez całą drogę. Kondukt będzie podążał trasą wyznaczoną przez rzymskie służby specjalne. Przejazd ma potrwać około 30 minut. Wiadomo również, że zarówno dzisiejsza ceremonia zamknięcia trumny, jak i jutrzejszy pochówek w Bazylice Matki Bożej Większej będą miały charakter prywatny. Nie wejdzie tam żadna kamera. Watykan ma jedynie udostępnić relację fotograficzną. Pogrzeb papieża to jest taka ceremonia, która zawsze jest nie tylko podniosła, ale też pełna symboli. Pamiętamy chociażby zamkniętą przez wiatr księgę w czasie pogrzebu Jana Pawła II. Czy teraz są zaplanowane jakieś szczególnie symboliczne momenty? To oczywiście trudno zaplanować, tym bardziej, że ceremonia na życzenie papieża została bardzo, bardzo uproszczona, ale tych symbolicznych momentów na pewno należy się spodziewać w tych przede wszystkim dość nieoczywistych chwilach i pewnie będą się nad nimi długo zastanawiać watykaniści, ale już wiadomo, że tym szczególnym gestem będzie wprowadzenie trumny z ciałem papieża do bazyliki. Papieża wprowadzi tam do środka 40 osób, między innymi w kryzysie bezdomności, zmagających się z ubóstwem, migrantów czy więźniów, mówi Michał Kłosowski, autor książki Dekada Franciszka i Watykanista. No bo to był papież wykluczonych, to był papież biednych, to był papież peryferii, przeróżnych peryferii, nie? Peryferii rozumianych jako świat tych, którzy nie mają się jak bronić. Czy to chodzi o migrantów, czy to chodzi o bezdomnych, czy to chodzi o ludzi bez pracy, czy to chodzi o ludzi, którzy się nie mogą nawet odezwać, jak dzieci nienarodzone. Na placu Świętego Piotra, którym miałem okazję przechadzać się od wczoraj, słychać naprawdę języki z całego świata. Według danych Urzędu Miasta na ten weekend do Rzymu przyjechało ponad 400 tysięcy osób. No i w tym tłumie spotkałem także pielgrzymów z Ameryki Południowej, z Argentyny i Ekwadoru. Poczuliśmy po śmierci papieża olbrzymią pustkę. To nie był tylko papież Argentyńczyków, to papież wszystkich katolików, całego świata. Wprowadził wiele zmian na lepsze. Jak mawialiśmy w Argentynie, papież ludu, papież ubogich. Jesteśmy tu, aby oddać hołd papieżowi Franciszkowi. Ekwador jest obecny. To jest wielki ból dla całego świata. Czuliśmy z nim bliskość i teraz jesteśmy w głębokim smutku, jak po odejściu naprawdę bliskiej osoby. Dla nas w Argentynie nie będzie już drugiej tak ważnej osoby i nigdy nie będzie drugiego takiego Argentyńczyka jak on. Oczywiście trzeba zauważyć, że pogrzeb to także jedno z największych w ostatnich latach spotkań po prostu polityków. Obecni będą m.in. Donald Trump, Emmanuel Macron, prezydent Andrzej Duda czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W sumie obecnych będzie 130 delegacji z całego świata, wśród nich 50 prezydentów i 10 monarchów. I oni wszyscy usiądą po prawej stronie placu, patrząc w stronę fasady bazyliki. W pierwszym rzędzie wiadomo, że zasiądą m.in. prezydenci Argentyny i Włoch. I wiadomo też, że będziesz się temu wszystkiemu przyglądał i informował naszych słuchaczy. Mówił do Państwa Paweł Pawlica, prosto z Watykanu. Bardzo Ci, Paweł, dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour